Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 stycznia, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Noc po ostrzale Mariupola była w miarę spokojna. Warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie w tych województwach kierowcy muszą uważać na błoto pośniegowe na drogach. Są ubodzy, jest program unijnego wsparcia, są tony jedzenia, ale charytatywne organizacje mają związane ręce. Nie mogą dać żywności wszystkim potrzebującym. Przychodzą do nas i płaczą, żeby cokolwiek dać. Wszystko przez wyśrubowane kryteria udzielania wsparcia. Po wczorajszych walkach na wschodzie Ukrainy noc minęła spokojnie. Do strzału dochodziło sporadycznie. W Mariupolu, gdzie w sobotę separatyści ostrzelali mieszkalne dzielnice, zabijając 30 osób, pojawiły się ukraińskie czołgi i artyleria. Sytuację cały czas monitoruje nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że zanotowano jedynie 8 ataków na ukraińskie wojska, 3 w okolicach Debalcewa w obwodzie donieckim i 5 w obwodzie ługańskim. Separatyści nie wykazywali żadnej aktywności nawet w okolicach Mariupola. Wczoraj bojówkarze co najmniej 3-krotnie ostrzelali to miasto. W pierwszym ataku skierowanym na dzielnicę mieszkalną zginęło 30 osób. Z podsłuchanych rozmów separatystów, które opublikowała Służba Bezpieczeństwa, wynika, że chcieli oni zniszczyć ukraiński posterunek, a trafili w położone pół kilometra dalej bloki. Bojówkarze twierdzą, że nie mają z atakiem nic wspólnego. Jednak nawet OBWE, która rzadko wskazuje wyraźnie, kto strzelał, teraz oceniła, że atakowano z terytoriów będących pod kontrolą wspieranej przez Rosję Republiki Donieckiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz ważne informacje dla kierowców. Drogi krajowe są przejezdne, ale w wielu miejscach, gdzie już padał albo wkrótce będzie padał śnieg, trzeba uważać na błoto pośniegowe. Jest naprawdę ślisko, informuje Tomasz Pyszczek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w strefie opadów, które przechodziły w ostatnim czasie przez Polskę, czyli w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz świętokrzyskim na niektórych odcinkach dróg. No, trzeba uważać, bo jednak co najmniej 4 godziny zajmuje drogowcom, żeby doprowadzić nawierzchnię dróg do takiego stanu czarnej, mokrej od momentu, kiedy przestanie padać śnieg. W tej chwili na drogach pracuje ponad 700 pojazdów zimowego utrzymania dróg. Lawina we francuskich Alpach. 3 osoby zginęły, kolejne 3 są uznawane za zaginione. Lawina porwała 6-osobową grupę narciarzy. Ratownikom udało się odnaleźć 3 ciała. Cały czas trwa akcja poszukiwawcza, ale według służb szanse na odnalezienie żywych są niewielkie. Samoloty pasażerskie w eskorcie amerykańskich myśliwców. Powód? Zagrożenie bombowe. 2 maszyny linii Delta i Southwest Airlines bezpiecznie wylądowały w Atlancie. Po ewakuacji pasażerów policja przeszukała samoloty, ale wyników tego przeszukania nie podano. Rzecznik lotniska powiedział, że nie ma dodatkowych informacji o charakterze zagrożeń bombowych. Podkreślił jednak, że były one poważne. Według dziennika New York Times groźby pojawiły się na Twitterze. To już ostatni dzwonek dla ubogich, aby skorzystać z unijnej pomocy. Do końca miesiąca można zgłosić się po żywność. W przeciwnym razie jedzenie przepadnie, a organizacje charytatywne zapłacą kary, aby dostać konserwy, mleko, olej, makaron czy ryż. Trzeba mieć zaświadczenie z pomocy społecznej. Pani Anna, mieszkająca na wsi i samotnie wychowująca 2 dzieci, mówi, że taka pomoc to duże wsparcie. Córka 4-latka, chłopiec 9 miesięcy. Jest bardzo chorobity. Jest po pierwszej operacji. Nigdzie do pracy nie mogę iść. Na jednym pokoju żyjemy. Jest 7 osób, bo jeszcze z rodzicami mieszkam. Nawet na remont nie wystarcza na nic. Perspektywa zapłacenia kary za niewydaną żywność oburza Stanisława Baranowskiego z PCK w Koszalinie. Jego zdaniem kryterium dochodowe, które jest warunkiem przyznania tej pomocy, pozbawia jej wielu ludzi, a tymczasem w magazynie jest jeszcze 20 ton jedzenia. Nie zgadzam się z tym, że organizacje pozarządowe jak Polski Czerwony Krzyż czy Caritas nie mogą sami kwalifikować ludzi. Jeżeli chodzi o MOPS, ma ustawę. Natomiast organizacje powinny mieć tą tolerancję, żeby móc pomóc tym ludziom. Przychodzą do nas i płaczą, żeby cokolwiek dać. A przepisy mówią jasno, aby dostać unijną żywność, miesięczny dochód w przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 813 zł, natomiast w rodzinie 684 zł na osobę. To był serwis Trójki.

Dokładnie 1:1, czyli remis. Z jednej strony pochwała, że taka muzyka nagle w tej audycji, z drugiej oddarka, nie ryzykuj pan już więcej. No jednak mam taką jakąś wewnętrzną śmiałość i jeszcze jedno nagranie z tej płyty zaproponuję. Przypominam, SMS 71335, mail man@polskieradio.pl, no i ewentualnie, jeśli ktoś ma ochotę zatelefonować, to 22 i 7 trójek. A czego słuchaliśmy? No, słuchaliśmy niewątpliwie jazzu. Był to utwór zatytułowany The Thought of You, myśl o tobie, z płyty o takim samym tytule, płyty debiutu amerykańskiego perkusisty Otisa Browna III, który po najróżniejszych peregrynacjach artystycznych i współpracach z wieloma ze świata jazzu postanowił swoje własne przygotować propozycje muzyczne jako kompozytor, jako bębniarz, jako bandleader, no i stworzył właśnie tę płytę, która, nie ukrywam, bardzo mi przypadła do gustu, choć Darkowi nie. No i po tym nagraniu The Thought of You jeszcze jedno proponuję. Tu on zaprosił również i wokalistów. To nie jest wyłącznie płyta instrumentalna. I myślę, że taka, która ludziom nieosłuchanym z jazzem i nie bardzo chętnym tej muzyce, uważającym, że jest zbyt trudna, może dać asumpt do zmiany opinii. Nie mówię tego w sensie rygorystycznym, ale jako propozycja. Oto raz jeszcze Otis Brown z przyjaciółmi muzykami. The two becomes one. Dwoje staje się jednością. Hold in your hand are very precious things. Always use your rings as symbols of love, never as shackles of diamonds. Whoso finds a wife finds a good thing and obtains favor of the Lord. She is the one that God prepared for you. Thank you. What God has joined together, none can put asunder. To były fragmenty płyty The Thought of You Otisa Browna III. Mogę powiedzieć, że to była ilustracja powiedzenia wsadzić kij w mrowisko, bo już dawno nie pamiętam, żeby o tak wczesnej porze tyle listów przyszło od tej audycji i to dokładnie rozdzielających głosy na dwie różne strony. Jedni bardzo rozczarowani, że nie ma rocka, nie ma popu. Inni znowu zachwyceni, że taki jazz rzadko się zdarza na antenie. No cóż, z tym jest kłopot, jeśli się robi jakieś odstępstwo od reguły, czy jakiś mały eksperyment, ale ja mam taką śmiałość w sobie młodzieńczą i czasem chyba coś takiego dziwnego przyniosę. No ale teraz wracamy na normalne tory, bo zwykle około tej godziny pojawia się ten sygnał. Ze szpulowca Big Beatowca. I to jest gwarancja, że jazzu nie będzie. Michał Owczarek w studiu. Dzień dobry. Ja to jestem przewidywalny. Serwus, panie redaktorze. Serwus wszystkim Big Beatowcom. No jak najbardziej. Co będzie dziś? Nie wiem, czy pan pamięta, ale ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, a było to bardzo dawno. Bardzo dawno. Bo odpoczął pan sobie od Big Beatu i można by powiedzieć, że Big Beat trochę od pana sobie odpoczął. No tak. Bo ostatnimi czasy no, nie cieszymy się pana łagodnością. A czemuż to? Czy ja no właśnie nie wiem. Jestem nadmiernie? No właśnie nie wiem. A redaktorzy Chojnacki i Piekut bardzo otwarci na polski Big Beat. I to nie było podszyte fałszem? Nie, bynajmniej. Z tej strony, bynajmniej. Kurtuazją jakąś taką na pokaz? Może rzeczywiście, pierwsze spotkanie. Niech pan będzie ostrożny. Bardzo kulturalni panowie. No tak. A więc, co pan dzisiaj w takim tak, razie ja postanowiłem serwuje. W związku z tym przynieść, czy właściwie przyjść dzisiaj z Mickiewiczem polskiego Big Beatu, czy jednym z Mickiewiczów, czyli kogo, z kimś, kogo... No można oczywiście skrytykować, jeśli ma się tę młodzieńczą śmiałość, oczywiście, ale no, ostrzegam, że jest to w złym guście. Krytyka tego... Tego wykonawcy, tak. No, mianowicie chodzi o krakowski zespół Jumble. No tak, to nie można w ogóle, nie można złego słowa powiedzieć. No właśnie. Ale tak naprawdę to ja nawet nie mam zamiaru chyba. No i bardzo dobrze, tym bardziej, że chciałem pana od psychologicznej strony podejść, bo wiem, że lubi pan, jak się pojawia jakiś artefakt z epoki. Tak. Coś, nad czym pan może łapę położyć. No, widzę, i widzę. Ponieważ nagranie pochodzi z naszej fonoteki trójkowej, to od razu z pudełkiem panu przyniosłem. Niech pan sobie popatrzy, jak to kiedyś, z czego się grało muzykę w ale polskim radiu. Ale przecież wczoraj miał w rękach te pudełka i pamiętam te sygnatury. Ja wczoraj to jeszcze ja miałem to pudełko. I B, i N. Numer i opis, wszystko jak kiedyś, tak. No więc dzisiaj zespół Jumble, no raczej nie nadaje się na krytykę. Proszę zobaczyć, kto jest kompozytorem tego utworu. Andrzej Zaucha. No przecież nie będzie pan niekontent z muzyki Andrzeja no, Zauchy do tego utworu. Ale muszę powiedzieć, że widzę też nazwisko Tadeusza Hołuja tutaj. Tomasza. Bo to jest syn, syn Tadeusza. Syn? Tak. Oraz widzę, co jest wspomnieniem moim radiowym, a nie pańskim, że osobą, która stworzyła to pudełko i opisała, jest tutaj pani Teresa Jarzębowska, niegdysiejsza szefowa tego naszego archiwum muzycznego, kobieta niezwykłego ciepła i wiedzy muzycznej z tamtych lat. No to i ja się czegoś dzisiaj dowiedziałem. No widzi pan, tak. Wspomniał pan o Tomaszu Hołuje, no właśnie. Poeta, syn poety Tadeusza, wieloletnia podpora, filar zespołu Osjan. Tak. Współzałożyciel tego zespołu, również malarz, więc tekst poetycki, stawiający ważkie pytania, po co żyjemy i tak dalej, więc też raczej będzie panu to trudno skrytykować. No już pan mnie tak zbombardował tymi argumentami, że ja ani pisnę, nawet gdyby coś mnie bardzo pasowało. No i o to właśnie chodzi, więc no udało się. Będzie pan zadowolony dzisiaj. I jeszcze chyba nam brakuje tytułu tego utworu. Utwór jest tak nieznany, że nawet nie występuje w encyklopedii polskiego Big Beatu. Więc podejrzewam, że gratka dla Big Beatowców. Bardzo sympatyczny tytuł Nekrologii. No, oczywiście. No dobrze, to gwoli ścisłości dziennikarskiej zespół Jumble w utworze Nekrologii. Ludzie spalają się żywcem, inni idą pod kulę i ogień lub ryzykują badając, a ja umrę za 40-60 lat, a ja umrę za sprawę życia. Za życia nieobecny, teraz zasiadł we wszystkich hotelach. Gdy byłem dzieckiem, nie wiedziałem, że ojcowie umierają. Mówiono, przedstawiając mnie obcym, to syn tego a tego. Jak teraz mnie będą przedstawiać? A jak teraz, teraz mnie będą przedstawiać? Jak teraz mnie będą przedstawiać? Widzieliście ślady stóp waszych matek, odciśnięte w wilgotnym piasku. Czy widzieliście, jak te ślady oblizuje to siódma fala? A czy widzieliście kiedyś swoje matki, jak biegły przed wami, nie pozwalając swoim dzieciom doświadczyć przeszkody? Tak wyglądają właśnie ślady matek. A widzieliście biegnące za wami, których śladów nie dostrzeże nikt, tych śladów nie dostrzeże nikt, nie dostrzeże nikt. Umrę za 40-60 lat, ludzie spalają się żywcem, inni idą pod kulę i ogień, drudzy zykują badając, a ja umrę za sprawę życia, a ja umrę za sprawę życia, a ja umrę za sprawę życia. No musi pan przyznać, że to było bardzo dobre. Szukałem jakiegoś elementu, który mógłbym skrytykować i znalazłem, ale najpierw jeszcze zacytuję opinię stałego słuchacza, który wiernie włącza radio podczas tej audycji, pana Waldka, który napisał, nie wiem czy z przekąsem, czy nie, Jumble jak Procol Harum, he, he, he. To może przez te klawisze. Może przez te klawisze, ale trzeba powiedzieć, że ma pan tam datę, kiedy to powstało? Tutaj na pudełku nie ma, ale sądząc po naszych zapisach archiwalnych, to jest około roku 71. No właśnie, wydaje mi się, że to jeszcze raz potwierdza, jak Jumble odstawały jakością. In plus czy in minus? In plus, od takiego codziennego muzykowania. Ale ten element, który mi nie przypadł do gustu i krytykę jednak jakąś wykonam, to nie była wesoła piosenka. Zdecydowanie. No i pewnie była za krótka jak taka dobra. O, to już drugi argument. Czyli nie da się udało się panu w pełni mnie zadowolić. Niemniej to bardzo, bardzo przyjemnie, że pan to wygrzebał. Michał Owczarek, dziękuję bardzo. Pamiętamy. Dziękuję, do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Jak najbardziej. A my znowu przeskakujemy do kącika, tym razem takiego. Well, I got a gal, she's so good to me. The music is hot, she limbered up her knee. She does the offbeat boogie. She does the offbeat boogie. She does the offbeat boogie. Woo, all the time. Well, my gal boogie for Uncle Sam. Now she works in a honky-tonk in Alabama. She does the offbeat boogie. She does the offbeat boogie. She does the offbeat boogie. Woo, all the time. Time I seen her, she boogied down the road. She boogied that night and the night before. She done the offbeat boogie. She doing the offbeat boogie. She does the offbeat boogie, baby, all the back, throw your arms straight up and holler, ooh, watch out, it's the offbeat boogie, it's the offbeat boogie, you do the offbeat boogie, baby, do it all night long. Offbeat Boogie, czyli kącik rockabilly, to jest nagranie, które zarejestrował dawno temu Roy Hall. No i cały czas tkwimy w tym kąciku w latach 50., no bo wtedy rzeczywiście tej muzyki powstawało bardzo dużo. Oczywiście, że wiele było wtórności, powtarzania, takich, przepraszam za skomplikowane wyrażenie, derywatywów, ale słucha się tego, bo było to spontaniczne, proste, rytmiczne i jak wiem, ten kącik również ma wielu swoich fanów, którzy dają wyraz zadowoleniu pisząc do nas. No więc nie poprzestaniemy tylko na nagraniu Offbeat Boogie Roya Halla i posłuchamy jeszcze dwukrotnie rockabilly z zamierzchłej przeszłości. Najpierw I Wanna Bop i Billy Harlan, a potem jeszcze będzie nagranko Dona Woody'ego, którego tytuł brzmi Make Like Rock and Roll. No, czyli już widzimy, że to rockabilly to nie tylko wpływy country, ale i też jakieś takie początkowe fazy powstawania rock and rolla. We'll be right back. let's make like a tree and leaf. Well, let's make like a storm and blow. Now let's play like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Took my baby to a ball. We hadn't been there long at all. She turned to me and then she said, well, let's blow this joint. The music's dead. Well, let's make it like a tree and leaf. Now let's make it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. For quite a while, long hair music cramps my style. It's the deadest place that I've been in. And what's this thing called a violin? Well, let's make it like a tree and leaf. Well, let's make it like a storm and blow. Now let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. You said that the music was fine, we would have a rockin' time. All I've heard since I arrived is the type they played when Gramps was alive. Well, let's make it like a tree and leaf. Now let's play it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Let's make it like a tree and leaf. Now let's make it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. To był Kącik Rockabilly. Nie wiem, czy najbliższe 20 minut wypełni taka muzyka, bo to już Antka Królestwo. Dzień dobry, Antoni Piekut. Cześć. Masz na myśli, czy będzie raczej jak epitafium, czy raczej jak do zabawa taneczna w takich tanzbudach, białe skarpeteczki, tenisóweczki. No nie mam pojęcia, co przygotowałeś. Niby przez lata się nauczyłem troszkę twojego gustu, ale zawsze jest niespodzianka. No tu nie będzie niespodzianki, bo wystąpi gwiazda, która gwiazdą być powinna, a nie została. To jest dziwne zdanie, które powiedziałem. Oznacza, że Helen Watson zasługuje na to, żeby być w Panteonie, a nie jest, ponieważ głupie wytwórnie płytowe, co która się za nią brała, to traciła wiarę, że to się da sprzedać w miliardowych ilościach. Najpierw EMI, potem RCA zainwestowały w płyty, to znaczy, że udostępniły najlepszych muzyków ze swojej stajni. Powstały genialne dwie płyty. No ale ponieważ polityka wytwórni płytowych zbliżała się coraz bardziej do polityki legendarnych już w powiedzeniach o tym przemyśle fabryki butów, no to rozliczenie wpływów na koniec roku oznaczało, że Helen Watson bardzo już dziękujemy. No i potem ona w związku z tym w coraz bardziej takich kameralnych składach. Mówiłem już o tym, no ale niestety, no twoja formuła prezentowana trzech utworów z nowej płyty, no to wyczerpuje temat, a ja przez te 8 czy ileś lat to właściwie już 30 razy wracałem do Helen Watson, no i byłem zmuszony powtórzyć to samo. Mam nadzieję, że nie wszystkich zanudzam. Helen Watson z płyty Blue Sleeper, 87 rok. You are not the rule, you are the exception. Come on. must go. Promise you won't tell a soul. The whole thing's impossible, so how are they to know? And the next time we meet, should we just pass on the street? I'll ignore it if you're looking in. Watson. Z czasów, kiedy prawie cały zespół Little Feat jej towarzyszył, plus czasami się pojawiał Andy Fairweather Low, Landau na gitarze. Piękne czasy dla niej, no ale dzięki temu, że są dwie płyty, będę jeszcze wracał. Devin Townsend wystąpi teraz ponownie. Dużo bardzo gadałem. Ubiegłotygodniowym tak? zaprezentowaniu jego nagrania przyszło sporo listu, bo ja przyznałem się, że niewiele wiem tak? na jego temat. No i okazuje się, że ma zagorzałych fanów w Polsce. Znają jego płyty. Nie, aha, myślę, tak, że więcej, bo tak, samych listów tak. przyszło z 8 i że występował w Polsce. I co? Wystąpi, co ciekawe. Ja teraz się po fakcie się dowiedziałem, jak już no go odkryłem. Także musimy bardzo uważać, jak się przyznajemy, że czegoś nie wiemy, bo... A chwilę... ja tam się nie boję. Nie, no to ryzykuj, proszę. Się okazuje, że on rzeczywiście wystąpi i to niedługo, ale ja bym przed takim hura rzutem na kasy biletowe ostrzegał, ponieważ jeżeli ktoś chciałby pójść na koncert poniesiony wrażeniem na przykład z wysłuchania dwóch utworów z mojego kącika, to może się w środę zawieść, ponieważ Devin Townsend artystą o szerokich horyzontach muzycznych jest, niestety, więc dopóki się trzyma w miarę sprawdzonych jakichś schematów i te piosenki jakoś stara się tak jakoś do jakiejś kupy, przepraszam za wyrażenie, złożyć, to jest okej. Okay. Jeżeli do tego jeszcze występuje jakiś stały rytm, albo w ogóle jest to energetyczne, albo coś, no to ewidentne zalety, ale on niestety nie potrafi się trzymać twardo jednego i są kawałki popowe, są żenujące zupełnie kotlety, a potem nagle jakieś wykwity. No więc nie wiem, czy to będzie wykwit, ale z płyty Sinchestra z 2006 roku Devin Townsend, Gaia. We'll be right back. No i tak dalej. Gdybyś tylko ten Devin Townsend trzymał się tego poziomu, to już by było nieźle. Ale krytycznie jesteś wobec niego. Nie, no to wybrałem, to mi się podoba, tak bym chciał, ale właśnie nieprzyjemność polega na tym, że się angażujesz w płytę i potem raptem cię odrzuca nagłym ciosem. The Hives, zespół znany, lubiany, z którym wiązano wielkie nadzieje, podobnie jak, nie wiem, White Stripes, że to odnowi trochę muzykę, że to nie po punku i po tych wszystkich ruchach odnawiających rock and roll coś na stałe się nowego zadomowi na scenie. The Hives z 2003 roku, no to znacie, Walk Idiot Walk. No to nawiązanie pewno do Biegni, Lola Biegni. Jeśli chodzi o mnie, to ja bardziej wolę to Walk niż Biegni, ale jedno i drugie. Świetnie, The Hives, 2003 rok, płyta Tyrannosaurus Hives. A i byle właśnie oni też tak trzymali ten poziom, no inaczej by wyglądało dzisiaj to, co w radio na ogół słyszymy. Tom Waits zakończy ten dzisiejszy kącik, ale Tom Waits jeszcze z młodziutkim głosem, nie przeżartym tym, co mogło mu przeżreć przez te następne lata. 74 rok, Tom Waits, Fumbling with the Blues. Cześć. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster shaking my head. When I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been too low and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel, yeah. Take your love and then leave on out of town. And they